جنتونو کې دی چې الله بخلې په جنتونو کې دی دا جنتونو پرې هیڅ خاص اثر کې راځي کار کوي په دوی جرات یې وکړو او تا به ویل پکې په خپله راغلی ما پسېږه او دا یو او خود بابا راغلی او بل بابا راغلی او بل بابا راغلی بوټو ته نه وي ڈبو ته نه وي جټو ته نه وي سیمنټ چونو ته نه وي دا ټول په دې وجه مبارک چې دغه سره تړل دغه سره نسبت دی ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير خبردار من کاسو نشی بغل زیم خبردار ما پواتی که صد نشی کوله ما استجابوا لكم قبل اول نشی ساسو اس خبر اگر نشی قبل اول سورة الاحقاف کے یو ایت خیم جستم جوارا جستم سورة الاحقاف ما استجابوا لكم قبل اول نشی ساسو اس قسم خبران نتیاش را مدد کئی آسیو تکی غباسی اوری همنا او قواری اندل قبل اولی هم نسی ظالم اولیو تکی غوائی جسو کی اوری اگر پری خیرے تو کناری را اگر چیستے رے ومن اضل من من یدعو من دون اللہ سپاگی سمی سپار آیا کیا ومن اضل من من یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وعيتا سكرا مدد كويرا فنيكي كوي بشغل سواي سوا دا اللعنة كذي من دون الله سوا دا اللعنة بطا من يوادي سوا دا اللعنة كذي صدي نطول أتو تشغل ويرا مدد كيرا فنيكي كي ماذا خلقوا من الأرض دعوة فتم أزمت كي آباد اندكي تشجور کرلين کچھ پہ اولائے دا جائے گا جوڑ کرے دے دا چپہ پہ کمرے قطعی جب دا جائے گا جوڑ کرے دے مازا خلقو من الارض زمکہ کی برخص سے ام لہم شرکن سے سماوات یا برخ ہے پاس معنیم کہ اللہ سرک دا نہیں نو نقل لپے غمبران مپیس کے ایتونی بھی کتاب پیس کے ماں پہ کتاب ناغتی جی کتاب پہ کنو فتح برحانہ را پسر واخلا کتاب پیس کنو اختو فتن نصائح را اللہ داو او کتاب پیس کنو فلس بلا را را پسی بی کتاب ان زمان جی کی زمان فرمان او خواہ مات زمان کتاب انہوں کی زمان فرمان انہوں کی جو پیغمبران سے میری جلی جلی مسئلہ سے بلتو برا مدد کیا اوالا جو پر کتاب تفرز جو پر کتاب دی ایتونی بی کتاب من قبل حاضا او دائی جو حق تم داوی ایتونی بی کتاب من قبل حاضا دا قرآن نبی قرآن نمار سے بل اسمانی کتاب اخواہ دا خطا امان او نمان بل اسمانی کتاب رو رکھا کتاب رواست و مسئلہ دو بلغ و قل شے دعا شے من کتاب رواست و مات شے کنتو نحاست من زیارت القبور علا فضوروها اما دے داخل دعا مسئلہ نرا تاو تا دا قبرون رواستا او دا بل آواز کواتا فضورو و قبرون لغیر و قفیدی دیوی اما مسئلہ دا دعا دے دا دن کنتا سی کتاب نمارا ما من کتاب منو کتاب دا اللہ منو قرآن منو پا دے مسئلہ قرآن کافی دیو نمگارتیا تو کنی سنتو بل کتاب سل را سی انو سو آس اخپلا غزلی اوگا گوار اخلا تو سندنی سو گو رزم مولا دوم را زور کتاب کولو زور کتاب زور زور منی دے نم منی دا قرآن کو نیده دے دما باقی دے فرات تیر کل نیده چاپ سی دا تو کرو جی بیادی دین انکار پکار دے کہ پاک کار کسی دا زور دنی دا خبر نا زور نیده دی دلیل دا زور دا آگا چی دلیل دا قرآن سنت نیده آگا دے چی دلیل دا قرآن سنت نیده دا او اثارت من علم ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون سو کے زیاد خطاران اضل ادتن زیاد اضل سو کے زیاد گمراہ کیس تدر عالم ازو گمراہ کر غیر حق را ہر کے خواند ایسے سر کیس تدر عالم ازو گمراہ کر اتوار ہوئی کہ دا اللہ نسی اپر چاہتا پا مصیبتوں کی فریاد گئی بچی ہے داغانا پا دنیا کے مل گمراہ ہوتا ہوئی داغانا پا گمراہ نکتے من اظل لگم یدو من لا استجیب لہو الہی و من قیامت تک قیامت و لنمانی عددو دا فریاد نا دی بالکل نا خبرہ و ایدا حشر الناس قیامت کے وقبر سن جسمانان دیجی حق دا بلنی دیو اللہ دے پا دیو جبان قرآن جی کرتے لا استجیب لہو بنیتان و بندیان و تذکرہ اب یو لکی غورو اچی بادانو لفدعوهم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین فدعوهم نورا مدد کئی طول را مدد کئی نمبر را مدد کئی جونجی را مدد کئی مالی چارا کی نمالی گوڑ کی نمالی رون کی فدعوهم فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ نُسْتَاسُ دِو مَنِي سَاسُ اِتَرِ وَكِّرِ قَبُلْ لِكِ نیسی قبلو لے اختیار دے مختار دے اللہ رب کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار قیامت کی دشمنان وکانو بی عبادتہم کافرین عبادتو دے عبادت تائی سی عبادت ہو رکھ رہے ایچی آواز فکر ہو رکھا ایچی پنمی سے خیور کی خیر آتی پوک یا ہم یا پیسے داور کی شبہ دونا ایم نبی شکرانی نہ خبریم نہیں دی کوئی نہ خبریم نبی دارلو جانو نہ خبریم دستشی نہ خبر نہیں انکاریان دعا بلنا فاجتوں کی حق دا اللہ رب العالمین نے سورت رات کوئی لا یستجیبون لہم بشیء تو اللہ سنا ہے لا یستجیبون لہم بشیء دامس ہے کہ نو فدعوہم فلیستجیبوا لکم سورت الاعراف کے آیت نمبر یوسل تلور نبی چوران میں سورت رات آیت تو اللہ سن لا یستجیبون لہم بشیء اس طرح نشی مانگلے قبل اولے نشی دے طریقہ باندے قرآن کی آیاتین دیر ذکر کر دی استجابت و مصیبتوں کی حق دا اللہ سورة نمل دس پہ تنایت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض شعراء آیت نمبر نمل آیت نمبر دس پہ تن امن یجیب المضطر دا پریشانہ اد مصیبت زدہ فریاد سوک منی سوک قبل ہی ازادہ کر چہت ازائی کی نشتے سوک لا الہ الا اللہ دا اللہ نے سوا بلتو قبل اول نشی کولے مشرکین دا مندر چہ قبل اول سوا دا اللہ نے بلتو نشی کولے دا نوخ منگ پر قبل اول جو وسیلہ کری قبل اول چہ اللہ کا ذریعہ کیو زمان نمانی بے برکتی دے غصفہ معزز دے نیک دے مقرب دے دے دب اومنی اما یجیب المضطر اذا دعا ہوا ہے اس کے فلسو دس پیتا سورة الانصار کی آیت میں ہم اثبات اللہ لکی فاستجاب لکم ربکم فاستجاب لکم شاست فاریات کے زاری کو اللہ کا اللہ ساست فبر منہ لیوا دا سانتا انہو قریب مجیب دا اللہ رب العالمین صفت قبل ان کے دا اللہ نے زیدے رکا اللہ سورة حود کی یوش پیتا انہو قریب مجیب جا اللہ نو غارا قریب مجیب سورت یوسف کی آیت سلور دیسم فاستجاب لہو ربو فصرفا عنہو قیدہن فاستجاب لہو ربو یوسف دعا کروا اللہ مادہ سے مصیبت نہ ختم کا فلاس کا کلک زنانہ اطول جرگاو کلا اووی جدد اومانا ندی کور والا خبر دی اومانا پوسی جدد اطول نیت بد دی اللہ تب ما خلاصائی زما د خلاصولو مسخ اختیار نشته فاستجاب له رب فصرفانو کیداهن نو د دو چل ول نه خلاص کی یوسف با خلاصولو کی یو طریقہ د کور والا نه بچ کی دل خو گرانو نو د کور والا په خلو باندې کی ته ودی هغه سوی ما جزاء من اراد به اهلک سوء ان الا ان یسجن او عذاب الیم کور والا سر بد خبر وکلا داغی رضا نکلا دے نوکر ازمان نمدلا یہ تفسیر داری نور و یاف کل دے بانی کم یہ زمان خبر ہنگا مانی آل تم دا لانگی غوانی ری سکرے تی کلب تو کلب تو دا کلبون آل تا کیوں دا تی فستا جاوا اے اللہ ما باتین تخلا سیز زمان تخلا سونے فستا جاوا لہو ربو فصرفانو قید ہننا نو چلو لے تنو گردو سورة الصافات تنزاو ہے فلنعم المجیبون سدیر خیو منگا قولون کی قولول والا اللہ اجابت حق دا اللہ استجابت دا اللہ المجیب هو اللہ لا غیر لا الہ الا اللہ نسے سریاد او حاجت سر کے ان کے سواد اللہ نصوب کہ اسباب نہیں اور اسباب کے اثرم اللہ کی اختیار دا اللہ کی اسباب نہیں مجھے اسباب ان کا لکھو لیسی جارہ ہے اختیار دے مریم سفسا اسباب میرے نیچے لار دی عیسیٰ علیہ السلام نو فنفخنا فیہ من روحنا منگا بچے تو خپل طرف روح ہوا تو بچے پیدا شو روح اللہ ہے پیدا کر اسباب سرے کی اومی اللہ کی بے اسباب کی نہومی اللہ کی اختیار دیو اللہ رے رب العالمین المجیب هو اللہ نو پدی معنی جیبو دعوت الدائی غدانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ زما خبر کے جو وقت کی او پما دی اتنی ادبار کی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ دیسی او خواہی کی دو پسام علیہ رسی دکہ منلو کے او پیتاعات کے فرق آفیسی نزکہ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ یہ دیسی باجی علمانو لَعَلَّهُمْ پر مانا دی اتنی بانے دے اللہ کو اچھی دا خام خاطی اتنی فاتح و دعوانا محمد اللہ جاہی الرحمن الرحیم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قرآن عظيم ده الله كلام دي مشہور خبر ادا کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہان و کوہان و لویان خبر دا خبر و بادشاہانی دا خبر و اصل او بنیادی دا ہر اختیار خبر کہ پیو موقع آنگی کیس ہوئی کن رسول دیو بل سر تڑی بے ترکیبہ اور بے تڑن خبر نکل دادی اور نو نا توہان خبر نو قرآن دا اللہ کلام دے تو یو بل سر تڑے دے انختے دے مربوط دے تڑن اور جو ربر بنیادی سب لنگی کتابیں جو قرآن توڑ دیو بل سرا تڑن راشی تعلق راشی جوڑک راشی دا خبر ڈیرا اہم اور ضروری دا علماء جو قرآن رحمہم اللہ ہر پل پل فہم او دا مخاطب یعنی دا اولی دن کی دا فهم مناسب دا طریقہ بیان کرے گا ذکر کریے قرآن عظیم دا خبر خونا کئی کہ کم اصل الاصول لا رسول غالی بلغ ما انزل الیک بیا بیا اور سوا جو ذل خبر ذات خبر طیبہ رسول علیہ السلام گیار لسکال دا خبر تو یہ انداز بیان کرے وا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور ربی شرح کرے وا لسکال نور پل کور کلے کے پاتے سو نہ ملک نسل کو لاس بسر کے شرم کے سو بل گئے کہ اللہ مقام ورک برا جے ورکڑا نداری پر نتیجہ کی یہ نظام دوست دیو بل سر تڑی نو بیان کرے کب یا نورس وا زور سبق پر زیرے اور پازور بانی نئے ترکیب شو اولو کی تا قائدہ کی علیف با تا سا زور کی نتیجہ تراخیر از دکی دیو بسر دیو زیتولو طریقہ از دکی دیو تا قرآن عظیم شروع کی نا قرآن عظیم دیو زیتولو شروع کول مطلب دا نہیں کہ اگر قیدی اگر خبر اس پرے گا اگر یری کا روٹی کا وہ جو تنیل چسم دا نہیں نہ گئی بنیادی بنیادی چیزیں گئی تو بیا پچی سے ستائی رہ جی تو کلمو دیو بل سر شریک ہوئے لو نستاد تو ہو نہ کہی یا مور تو ہو نہ کہی ودا تو تیز کا مانا حجاد دیو کا زور دے پی زیر دے پی بل سر تڑ لے دے شب دے کشکن دے قدرے نہ گئے اللہ تو تیزے کی تیزی کی مادائی صحیح تھی ناغیر اصل کی جگہ بنیاد دی دا شانتا دا رسول علیہ الصلاۃ والسلام دا گیار نسو کال سبق بنیاد او تیجا دا خبر و لا الہ الا اللہ نو پا لا الہ باندی دینا کرلا کہ اسی نمانی نو دزپ دنیا دا گردے دو حق نشتے ساروے دی گر دی لیو دی گر دی کی دبانی حملے میں کئی حرم کی دیتا پتہ بکرا کہ حرم کی او پیشی لاسنو چکے بے دی ضروری کی جنونا لکا مار لرم منگت دس نور کی دینا دین سوا پنور بانی چیز کئی کچھلی نی حملے دبانی نی کری نو حاجی تا وہی حاجی یہ ہو کا نئے او پا دی گریجی نکے دن نگا حرم با کسی تا سنوائی مرغی با دینی نو سرے با امنا نسی دائی نا دا دا ہر جا دا پار احکام او چی دا دینا بارشی قتل الموجی قبل القضا چی حملہ دا معنی کئی آگے نمس کی ختم کر نبی علیہ السلام گیا اجازہ اوکلا حضرت زنو بارے کی دسی اجازہ اوکلا ولو کانا ملتسقن بالبیت اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اوج نہیں یواز وفا کی زنانوں میں اگر کرے بیت اللہ پر دینی ولی معلقن بیستار الکعبہ کرے کعبی پر دینی ولی او سادری دیوال پور منتظم پور اللہ خوال پر مردار کریں امان اللہ نو زکر دا دسی موزیو موزیان وو کہ دولا ہیسی امان نشور کولے لدین سوا رسول علیہ السلام وی من دخل البیت فہو آمن من اغلق علیہ بابہو فہو آمن من دخل بابا بی سفیان فہو آمن وی خود زینو دا پا امان دی دا پا امان دی دا پا امان دی چاچی چورا کاٹے کے کرے وقف ہوا آمین مانو چورا تیرا منگتا نہیں ہوئی چورے کاٹا کرے گا اور پچی کی جیدن نہ رئیس بہتا سنوی مسلمان دا اعلان دا فتح ہوشو دید آغا موزیانو نا نو پا دیروس دولہ سکالو کی عقیدہ آغا دا اور پاگی مانے دیم اچھی گا دیم اگر درم سلورم زکا کے خودلا دا اسلام تعبیر پورا تعمیر پورا قولل نا حکام را لے اوی وجنا اگر کپلار دے ہوئی وجنا صدیق تے جیوی اے بابا زما دے چوری لان جرا غلے وما دنے چورا رو لیو زلمی دنے نسل تے زما پلار دے اے جی وارا فلوے اللہ قسم کم کپا دا حال زما دے چوری دلان جرا غلے نو ما پا دا خپل اللہ سعادت گانے چی خپل زینے پا خپل اللہ سمردار کر دا اللہ دا پارا را کرے گا اللہ ایمان رکھ رکھے دا عملی مشکو دا خبر روچی تزاد کا مبتدا بانی پیخ راجی تنین پی راجی خبر بانی کہ غیر منصرف مبنی نہیں روز بہتا دیدی مشکو کائی تمرین بہتا کائی تو اے حاضر کتاب انہوں پر عذاب پیخ نوی را خو مبتدا دا پا دیدی پیخ لے لیتی لکھا کہ بل تو رکاوٹ سے نو کتابوں کے پیخوا تنین ہوا قرآت تو کتاب اللہ نو کتاب بانے زور ہوا اللہ اسم اعظم اسم جلالہ پاگے زیر ہوا قائدہ دیز دکرے ہوا کہ پر مضافونے لے زیر رائے جی نو وہ ہے کہ زیر کنا رسول علیہ السلام کے دیار لشکال کے کم سبق روز کرو داغ سبق عملی نمونہ و میدان دا بدر داغی عملی نمونہ و میدان دا خود اداغی عملی نمونہ و قصاص عملی نمونہ و رجم پیغمبر علیہ السلام اکرلو قانون نافذ کو دی معنی باندھی دا حکم تر قیامت پاتے کو تبلیغ رسول یو دخلی دی دین رسول دا عمل دی دخلی رسول دمر کلک نہیں مضبوط نہیں لکھ دا عمل رسول وہ دوارا کا تمول دے اور دا سے بچے کراس پہ یا رکو دا سجدہ دا اور مدہ اور جلسہ دا دا زود چوری کی تا وہ چکو مانزل یا سورو کو ناغب ہر سفتا کی ندل تب اتر سامالی کرے تا خائی نہ سورت کے ختم کو راکیت سے اللہ اکبر و ان کے ملا برابر کا لسنو پہ زنگینی مکیے دا سبحان ربی الاعلا عظیم و سبحان ربی العظیم یو زلوائی دری زلوائی تین زلوائی سل زلوائی کسی ہوئے لیتی بیانیر سے پنی غیبو کی وی سمع اللہ لمن حمدہ فدی پورا پر یعفیدہ بانی منی اللہ دا غشا چدا غستائی نہیں کی قبلی اللہ دا غشا جدا اللہ ستائی نکی دا اللہ ستائی نا دا اللہ نسیو ابل چالے نکی نددہ اللہ قبلی او ددہ اللہ اوی دبلا غوری امنا یعنی خواست ندے نو خبر جمدہ اور ردو کو جولنا اوی ندیاو پسی کزان لئے نووا ربنا لکا الحمد دا غچا منی تا چستا ستائی نکی نزویم زنا پاگن کیا ایچی استاج ستائی نی حمد دونا لائق دار کرتے نو ہوا بیا اللہ اکبر ہوا ہے دے طریقہ وانگری کی تے عملی دا چل پودے لے کی علی دکی دے قائدو دے چلولو دا عملی کولو طریقہ کم تکیتا سو اجرا ہوا ہے نو خمدہ گئی کن با علم افضول و مضاف و مضاف ملے توری ذکری دی و عملی طور باندے رو سنگ ذکری دی یہ رازہ ترکیب دے تکو میں سے شرمتا ملتے ترکیب شروع کی تھا ترکیب سے مطلب دے کلمی دے بلی کلمی سر یوزے کول اب یوزے کول سر بدلون اور اختلاف بڑے تو وہی ترکیب ہوں آج سے کسی کی یاد کی ترکیب یاد سے زنجیرے یاد سے زنجیری تو ایسا ہوا قال اللہ عز و جل سو ترکیب دے تو دے بلیا نہیں کی حال تکی پیجی پا اکل گرم بانے ازاجی نہیں پیجی نہ دے دے اجراد چلول دے تو مخر وانول دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نوران دین اللہ دے اجرا دے پار رالی جی اولو تا زوتول اور بیائی تے پخپل زان بانی چلاول مریضو سخ مریضو وقت یا دو پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا نا سفرو دو تن نیولے یو طرف تا عباس تے رضی اللہ عنہ بل طرف تا عائشہ وی و رجل آخر یو بل تنو یا عالی نم ناکی زرکی که مرورا و خطاوتی نا نمی نیو لنا آس یو بل سرد کانا یو حادا بین الرجلین در دو سوی پو میند که بوت لیشو اخفی با اطولی ملگی دی و پا دی طرف روان کرو تو من بر ایکینا نبی علیہ السلام دا حمد و صلات نفس وی پا ما بانی رکی اصف پوری اے دا مدینی خلق و زمان اغوارا سکی پا ما با اندکائی قصاصی بدلی زمان اغوارا یو ظلوی خلق جاری دو ظلوی گری ظلوی ناس شاگردان پوشی که نبس کئی چوچی چا دا سن سن مطالب اخبر نی پیش کئی اسی نی پیش یو الگ پاسد نبی علیہ السلام توی تازد پخیتا و اولم زمان تا تا بدل پوری دی رسول علیہ السلام یا اللہ راشا مانا خل بدل واخر دا اللہ مخی لظم چرے چارا بانے چشے پوری نہیں ورمی دیسو خلق طول وار خطا دے یا اللہ دا سجی بے روز پیغمبر علیہ السلام ہوئی پخیتا بانے پر تشی باندے ورمی دیسو نبی علیہ السلام ہوئی زمانہ بدل واخر زمر پشے قبانی کمیس نستا ہے قبانی کمیس کے رسول علیہ السلام کمیس چٹ کو اور دمن ڈکڑا کے چاپے رسو اخولے کو ازان پورے عمر دو استانہ بازار ناصل مار اللہ دا پارا پارا رضی معاف کرے وما بھی کہ زمان وگستا وگستا رہے یو جیسی اللہ پا دو زخمان حرام کی خلق تسلیو سورا کہنا ہے سورا یہ کمالی تسیمات لچا پوری میں زمان ہو گوارا بیائی جی بیائی جی بیائی جی توسی چی نپری جی یہ صحابی پاچے زمان تا تا روپے تا دو روپے جی دا وقت تا زمان آرستی رسول اسلام تا خود روپے نہیں جی مدا کہ پس پر جی تو چینو داری تعین لانو سے کرائی ترا ابو بکر تاید دو روپے بگل آرکے یدیو مطلب داو چی زمان پا جی تای زمان جی موارس تا پا جی مبانی روپے دل آرکا ای سیدہ اللہ مخی لگا سزن چی زمان بانی زفور نی دا رسول صرف دا جدی نو رسول دا عملو تو عملم رسول کون ہو تم دیا رسول بل ما ان کے لائے لائے ظلم ظلم و رسوا بمر و بے کر راتم اتخلے ہو رسوا تو عمل ہو رسوا ما ان کے لائے لائے ٹول ہا رسول چرے لگلے سیتا تھا اللہ کے طرف آ ٹول برسائے ٹول لگ بند رسائے در رسول دا مقام جب مرد تو مرض مانی مریض ہو بے سجی کو قرار تھا بے ہوشی خلق ناچتے چاہو تو لد جو ہو وے ذکر لدود واچے ہوئے سو دوائی ہوا کہ بچا بدا سے بے سجی راگ لگا نو آگا بے کفلے کے سرسول مرے کے وے دو تو واچے ہوئے یو سارے ہو چاہ گئے مو اور دوائے دکھا دکم مرد چتا سزت دا علاج ہے آگا مرض شیطانی اثر دے پیغمبر باندھا نشتے دے مغر گوڑے تھا اور دیر بھی گنا دا وہ علاج دا گنا ناگا لجو جی توا چولو رسول علیہ السلام کی پسود شو زڑے کی خو پسود کنا خود وجود ظاہری کی پسود شو ما منکم الا ولد الا العباس سوک بنی لیکن دا دارو ہوتا چوائے بے دا عباس میں عباس ویلی چما چوائے تھا اتا سو نمگلا تولو تے لجود واسل دارو تو واسل بلے ما انجلے لے کیا سرکے جاتے ہو سو سزاولو ارکوائی کاغی معاف کی دا اس پر اختیار دے خطا سزاو ارکوائی نو پیغمبر علیہ السلام والی نمعاف کول قانون ما چیتا کنا نا امدد پارا با قانون جا نو چی امیر با مستثنائی او دے کنا دا امیر صدر وزیر اعظم تو خصوصی امتیاز میں دی دا سے تراخیر پورے دا اسمبلی دی ممبران کیا را حق دا بل چانسی رسول علیہ السلام دا سرگندول پا پر عمل او آخری وقتی کہ ہر تو چو پا سزا بور کوئی بدل بور کوئی دا بدل با کیا خلائی زید چی نمعاف کونو پا دین نمعاف کون چی با غٹ گاو نوئی چی زمان دا پارا ملے گا قانون دا خود اللہم دو دا پارا دے دا بام دو دا پارا ندے بل لے رسو پوالو دیوم پا کولو دیوم ما تول آغسو انجلے لے چیلی جلیسی ایتا تا نرسولیو کنا اے ما تی جازو دا اللہ دا طرفنا دا نکاونو دا کولو او ما اوکرو او تاسو تا سلورو نزیات اجازہ نشتے پا یو نکاہ کی یا پا یو عجدت کی جو سرور و نوزیات اجازہ نہیں تھی بابا نے کہا بلغ ما انجلے لے اور سو سو لاغا انجلے لے کمر رب دیکھ در رب در طرف میں چیز طرح لے گئے سی جو در تنی دا اور سو طول اور سو آگر کمر کی راجی کمری ہم خدا برا سائیں نبلت اجازہ دا کہ کل بس سخت راجی اضطرار حالت دے مجبورے حالت دے اقرار حالت مجھے مر گیا تلف دے عضو راستے دے وہ اندام ہوا تے دل ختمی دل پکی راستے نو خیر یہ کہ تخلو نسی اجازت دیتا وہ پیغمبر تا ایدی اجازت نسی دے کہ تا تا عضو دے تا وجی خلق نو تیموا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اکری انہوں نے ذریعہ مانا ہوتا کتا سا سادہ کیار انہوں کو دا مڑا مانا دا مڑا جوندے نگا جوندے گا دا اکری انہوں نے رسول یولو سکے پوولو پکولو فما بلغت رسالتا نتا انہوں نے رسول استا جنہ دا اللہ پورا یو تکے دی پاتی کر پوولو کی یا یو دی پاتی کر پکولو کی نتاد اللہ تذکرن و نرسولا مانا چاہی پیغمبر کار لائف نپاتی نسلی ایازم باللہ پیغمبر یو تکے پس میرے پر خودرے روافض علیہم لعائن اللہ وی حق دا خلافت بلا فصل دا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام دا یرین تصریح نو کرے سرگندوان احمد کرے اشارے کرے غدیر خون کی دم پنم کیا دے دمکین واپسی و نبی علیہ السلام مخیری حج دے اومی اولنے حج دے نبوت نفس نبی علیہ السلام حج نو کرے دے اولنے ہم دے فرضیتنا رست اول او دے رستانے ہم دے بیاہ ملے کرے یہ مقام کی جمع دی نبی علیہ السلام کو دے رہا نو کلمات دا سی اللہم من کنت مولا فعلی مولا اللہ چا زرچا خواخیم نو علی بدارا خواخی خبر ای کولو پسی نور سی ری او بکر و عمر تستر جی برندی تی جی برندی تی نو قدیر غلی کنا خبر ای چا علی جی را فصل خلیفہ ری علیہم لعائن اللہ پیغمبر دے تو دی دنیا نا نیر ری تا نا دو بکر و عمر نیر ری تا ابو بکر عمر دا شاگردان او بیا دا شاگردان چې دیری زری خلاف ته نشو کوله خبرې به دا مخ کې نشو کوله سوچ به حالات نو کې دي مناسب او داو نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وی فما بلغ رسالتا او یې دې خیال خاطر دې چا او کو ته خبر دې نو رسولا نتا دا الله تصغیر نو شرط نکلا شرط نه دا سیدا سی امه دې امکان واخلل خلق یوجہ بکنا واللہ یعصمک من الناس اللہ بڑی ساتھی بالکل محفوظ اللہ کی بالکل بچ ساتھی جب مرگ نہ رسل کو وجنے بھی نسی تو مقرر بمرے گٹ بدبانی لگی سپیر بن لگی چوب لول بدبانی لگی پچھے سوری بڑی پہلے کی جی. عصمت کا قتل نہ عصمت دا مرگ نہ زکر مختنی انبیاء جنی کسی اوچی اغاو اللہ سیدی زکریہ و جلے و شہید کرے و یحییٰ شہید کرے و علیہ السلام دا سنور انبیاء چی علماء تاریخ تذکری تی یا سنو کم من الناس تا ویلی نسی پکی پکی ورسوا تا عملی امو رسوا سخت خورازیمو زمیدار جوار گیتی نو پکی کی حرم دے طول روز پولی تی بیدی دوری خاوری دے پوزے کی لگی دلی دی ترخونو ترسی دلی دی خر پر لڑا لے روڑے لے اسم لسون اٹکوی ناولی لسون اٹکوی خرگے اصورو کی نیمہ روڑے یون وڑے کئی اصورو غلق و کسی کئی دے دی کلاس رولی آکار کئی اگر تختلا نتیجہ معلوم والا کہ میں سے تب اگر ماں فصل را جی کور خم بے تونے بچن اٹکوم پا دی بنیاد بانی یا سنو کمین الناس اللہ دی محفوظ ساتھی دے وجلون دخل کو ضرر تکلیف نہ دے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین نو کتے رسائی چدا بطول سن سی لا یهدی القوم الکافرین اصل خبر ندا کولا دا اللہ رب العالمین اغا صفات چه لا الہ چه منگ اجمالی اقرار کرو نسل سو چه لا سوا دا اللہ نمطلب سو لا سما الہ لا سما حد الا اللہ ساتھن کے بھی نیچے حفاظت کے ان کے بھی نیچے سوا دا اللہ رب تو کون حفاظت دا اللہ رب العالمین پلاس کرے اختیار دا اللہ دے جرگہ سے ہو تو جرگہ کی تو جنازہ کی یہ ہوئی تو دے جرگہ ماوے دائرہ مجھوڑا قرآن مکر رہا سیرا چیچور کر ورکر کل کمٹے اولی پر کیو اولی جگری تو تیار کرو مسکن سلا و جرگا اللہ یعصم کا من الناس اجر سا تبرگے سوی پر کیولی تبرگے مارا رکھے ہوئے تو وہ ہی ولی ادا مولا پیتا ہوں مولا پیتا ہوں دل میرا وہ چیرام خبردار کے چار رکھو دو پچی سب سے نور کو مڑے گنا دے سب ستائے خبر رکھ لو یا سنو کم ہے انداز پھری چرا دو دو پچی لان پاری کی کم کائے تو مشرو میں پرزول خبر ہے پرزول کو لم مزر پرزول نہ ناچار میں وہ کوئی ماتا کو نہ رہا کہ پرزول میں کا چوکی سے دلی سے ملا سرئی سے گیدر اسکول نہ رہا سرگن کا نہ گیدر اسکول کیا بھی سکھاتا تو سڑا تنا سے سچ نہ کرا خبر ہوا ہے ہسی جگہ نہ جوڑو نا سچ جا رہا ہے یہ کوڑے پچھے کہا ہے میرے کہا کوڑے زن منم زو قرآن سنت منم سے قدا ہنا کو منم کیا کوڑے اکوڑے سے شہید اکوڑے خواہ غدے کی پہلی وانی پہ زرگون شہیدان شہید زرگون شہیدان دے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ دے کوڑی اللہ بلان دے شہید دے موحدین اور دعا تو حق میری پی پی شہید تاکہ سے کوڑے زو تیرا تھا جواب زخم یہ سب جرہ گیا واللہ یعصمک من الناس حفاظت دی اللہ کی دادا اللہ ذمہ دار لا الہ الا اللہ معنی صدا لا عاصم الا اللہ ساتھوں کے دی نشتے سوا دا اللہ نصور حفاظت بری کئی رسول نبی علیہ السلام کسی با درگے سے ہی حرم کے خلق ناشتے ہیں دے اللہ کمنگا دے سنکو سچل سرک اول غالی رسول علیہ السلام کے حرم ترا غنہ سے خلق کو قتل نفت اولا گولا دنیا کے بعد دے تندی خلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طواف شروع کو اول حق دا اللہ حق او مسجد طواف یو کو اور جب طواف کے ختم کو نو دول را دے یہ تاسو پسنیت یہی واللہ واللہ لقد جئتکم بالضبط زستاسو علا لولو را دے تاسو با علا لول من نرانو دا چاہیے قوم تولنے نیتے تو بد دے سرگی سوئی دی واللہ لقد جئتکم بالضبط تاسو علا لولو را دے یا بمی مانائی ایا بم علا لول دبادو نبت خلق ابو جہل پاتے اے محمد تو خو چرت بد گو نہیں اچرت دستگو ان کے نہیں دا تو سکے اس سے نیچے اس سے نیچے دا رسول علیہ السلام پستا گئے روان سو جدا غون اقرار واقع سے اس نیچے نو پستا گئے روان سو یاسمو کا من الناس لا عاصمہ الا اللہ ساتھوں کے سوا دا اللہ نے بل چوک نیچے لے بے مانا باندے قسمت خاص دا اللہ رب العالمین دایت مولو سورت مائدہ اس پیتم بے طریقہ باندے ہو نہ دا قرآن دادا سورت یونس کی آیت نمبر 20 یونس آیت نمبر 20 لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین دا واج یواج دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے دا دا مختنو انبیاء امو نوح علیہ السلام فل بچی تو وہی یا بنیر کم معنی ولا تکم مال کافرین بچی ہے زمان سر رسول سا احمد کے جد کافر سرا لا سیدے نسی تباہی روان را نزوی دا کے جواب کی وہی جدا زبا غر توفیقم سا آئی الہ جبائی یاسمنی من الماء زبا غر توخیجم آگے سر بزو بچم حمایت کرتا دو سلے سآوی الى جبل یاسمنی من الماء خود کی یونس کی حمایت کرتا لا عاصم اليوم لا عاصم وہ بچکول والا چوکی جے سورت ہود مکیو گرے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم کہ اللہ مہربانی کری ناغ بچی گی کہ اللہ مہربانی کی نہیں یعنی توفیق ایمان نہیں اور کرے لا عاصم بچکول والا سوکھ نشترے ہلکوں کو رسو کی سولے لے والے شیرے وہ چبانی پسند کی کشتے جو ہوئی اور ادا پر طوفان بارا جن رو بچ کے گم نہ دے بزمن نے سنگا بچی بچے دو بچے دل نشترے اللہ مر رحم و حال بینہم الموج فکان من المغرقین دور میں کی چپا و چپ سو اگر ڈوب کو اور دے کے نہ پاتے سو نو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جڑل ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق زما بچے زما کور والا اس کو سما سے ہی رشتہ اگر بچوں انہو لیس من اہلی ویستا دے کازے گاروں انہوں کنا اہل دے نصر نویم اہل دے آتی دیرم زمانو لگو تیم راگے تا آگا تیار ملیو نظر نبت کو امدہ سورت غافر کے آیت نمبر گریجیس کے لا عاصم حامی مومن آیت نمبر گریجیس کے لا عاصم اليوم نشتے بچکول والا نن اللہ دے بچکول والا دے اللہ بل تو بچکول والا نشتے لا الہ الا اللہ مطلب داو لا عاصم الا اللہ بچکول والا نشتے سوا دا اللہ نا داد اللہ صفت تے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ دریدی شہت سورہ حالی مومن 33 یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ایماندار ایک تقریر کی بیان کے قوم کا لیڈر اللہ داسی لیڈران دنیا کی پیدا کر داد فرعون پر دلبار کی فرعونیان امت کی یو لیڈر داود تاجینی مصر کے بیان کی یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین میدان معاشر کے فروان سے ما لکم من اللہ من عاصم نشتے تاسولا نبیدلہ دا اللہ دا طرف نتوکم بچے ان کے اخلاص ان کے فائدہ اسولا نا من یدلل اللہ فما له من ہاد سوچ پخطائی کی اللہ نیدلہ رسوکم سمی طرح گردہ ان کے نروائی نلولو اطول پا غلط بانی روان سو پاگی بانی تنسو واتو سمو بی حبل اللہ جمعیٰ سورت حج کی آیت نمبر 78 واتو سمو بی حبل اللہ جمعیٰ بچ کے دان پنی ولو در سید اللہ پنی ولو در دین در اللہ اے تسمو بچ کے دان معصوم کے دان محفوظ کے دان حفاظت کے دان بحبل اللہ بالاستمساک بحبل اللہ دا اللہ پر سیر اللہ دے پوری پنے وہ باندے کمر کے زون دی رسے دے رسائی تنی کی نو پر رسائی تو غر بھئی تو کسی نو پاگے بانی اتنی نو راوے سے دی دیاو پسے دا بلوم براو کی دی تاسو کمر ہوتی ہے گران ہوتی ہے اگران تا نور مروان ہے اے اتصمو نظام بچتے بحبل اللہ پنی ولو دا رسے دا اللہ آتا ہویا ہے سورت حج داستان تا سورت الاحزاب کے ایت والا سم من دا لگی یاسنکم من اللہ ان ارادا بکم ذرات ذرن فمن دا لگی یاسنکم من اللہ سوک دے کتا سو بچی دا اللہ دا جار اسم الاحزاب آیت نمبر ولس سوک دے کے بچ ممکی دا اللہ دنی سلونا دا اللہ دا جار اسم منشی بچ کو لے واتصموا بالله سورة النساء آیت نمبر 147 واتصموا بالله زان بچ کئی پکل کے دلو جو کے دلو پا اللہ پورے یعنی پدین دا اللہ پورے پدی با بچ کے دے دے بچ کے دوم بل دے نشتے دے لکے مور وی یا فلار وی یا بل مشر وی دو خیار ان کی کار سی منڈ کی راغ نہ لگ گئی غیر کی نہ لگ گئی دفو دے دملانے میں کیا پیر سی کی نا داغت کی ضرورت اٹھی اس کو جی اگر پری اور بیا رضاؤں کی رواج دانے کی پری بیا رضا کی رخو پچے گا بیا کا شکار ہونے کے ساتھ بیا بڑی مردار کم روچے رکھلا سے روزے اب قدر وہ ان کی اگر غیر جانے مور دے او کپلا مور دا او کپلا دے واتصموا باللہ دخلا سے ادو دے ہم پا اللہ کو رضان کرن دی اللہ کو رضان کھلے ول دی اللہ کو رضان کروائی